Rauhaa teille kaikille. Juuri tänne tullessa, niin tuossa auton ulkopuolella tulimme siihen tulokseen, että vuodet vierii niin äkkiä. Ja meidän elämä se niin kuin tavallaan liukuu pois, että me ei huomatakaan, kuinka nopeasti nämä päivät ja kuukaudet ja vuodet, niin ne kuluu meiltä. Mutta tänään ollaan tässä ja Herra on todella meitä siunannut ja auttanut jokaisena elämänpäivänä. Mä luen täältä Jesaja 43, 15 ja 21. Minä, Herra, olen teidän pyhänne. Minä, Israelin Jumala, olen teidän kuninkaanne. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka vei sotaan vaunut ja hevoset, sotaväen ja sankarit kaikki. He vaipuivat, eivätkä nousseet. He raukenivat, sammuivat niin kuin lampun sydän. Ja sitten tulee tämä muistutus. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Tämä oli niin ihana lupaus. Minä tätä ajattelin ja oikein tunnustelin sisimmässä, että Herra on luvannut, että älkää nyt muistelko niitä menneitä päiviä. Siellä on niin paljon surullista ja siellä on niin paljon semmoista, mikä rasittaa meitä. Vaan ajatellaan tätä päivää ja sitä tulevaa. Herra on luvannut meille niin sinulle kuin minullekin, että minä annan uutta sinulle. Se puhkeaa taimelle ja pikkuhiljaa se taimi alkaa kasvamaan ja siitä tulee meidän elämää hyvää hedelmää. Ei katsella taaksepäin siinä mielessä, että me annamme sen rasittaa meidän elämäämme. Katsellaan siinä mielessä, otetaan sieltäkin ne hyvät muistot. Meillä kaikilla on hyviä muistoja menneisyydestä. Kannustavia muistoja ja rakkaudellisia muistoja. Niitä me voimme muistella ja mutustella niitä iltapuhteina ja mietiskellä, mutta näitä hankalia asioita jätetään ne Jeesuksen syliin. Koska hän on luvannut kuitenkin pitää meistä huolen. Ja niin kuin täällä Jumala sanoi, että hän on Herra, hän on meidän pyhä ja Israelin luoja. Hän on. Ja koska hän on sinun Jumalasi, sinun vapahtajasi, sinun herrasi, niin hän kyllä tietää, mitä polkua pitkin hän sinua kuljettaa. Tästä jatkuu näin, että tämmöinen lupaus avusta sitten, kun jatketaan eteenpäin, että niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Ihan kuin sinun ja minun elämä toisinaan tuntuu, että tämä on kuin korpi taivalta. On niin kuivaa ja on niin hankalaa. Ja tässä Jumala lupaa, että se, katso minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen virrat erämaahan. Hän tekee tien sinunkin elämääsi, aivan sinne semmoisen suoran tien, pienen polun, mitä sinun on helppo kulkea. Ja virrat sinun erämaahasi. Ja sitten tämä jatkuu vielä näin, että minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä johdan vedet korpeen virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni juoda. Ja sinä olet hänen valittunsa, sinä saat juoda. Sinä saat juoda näistä vesistä, jotka Herra sinun elämääsi laittaa. Se pulppuaa sinun sydämestäsi. Ja tämä jatkuu vielä näin, että kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Ja me olemme Jumalan kansa, sinä ja minä. Ja me saamme julistaa kiitosta Jumalalle tänäkin päivänä. Jos emme ihan ääneen, niin ainakin sydämestämme. Kiitosta siitä, että Herra on ollut uskollinen menneinä vuosina ja tänä alkavana vuotena. Herra ei sinua hylkää, ei sinua jätä. Ja mitä Jumala haluaa sitten kaikella tällä? Niin minä annoin Heimolle yhden kirjan, jota minä aloin lukemaan, ja enkä oikein ole päässyt pitemmälle. Mulla on vieläkin näitä keskittymisvaikeuksia, täytyy myöntää. Minä en päässyt siihen kirjaan, se on hyvä kirja, mutta en päässyt sitä lukemaan, niin minä luovutin sen Heimolle, että Heimo lukee ensin. Niin sieltä minä kuitenkin tämmöisen pienen idean sain, mikä jäi minua puhuttelemaan. Ja se oli tämä, että mitähän Jumala haluaa. Niin tämän kirjan johdattamana tuli tämmöinen ajatus, että Jumala haluaa nostaa esiin ihmisiä. Profeettoja, evankelistoja, opettajia, todistajia, esirukoilijoita. Ja mitä varten? Jotka tekisivät ja sanoisivat sen, mikä on välttämätöntä. Tekisivät ja sanoisivat sen, mikä on välttämätöntä. Koska korvasyyhyn puhuminen, niin se ohjaa vaan kurittomuuteen. Ja omaan semmoisen lihallisen mielihalujen innottamien tekojen tekoihin. Ja ne yleensä sotii vielä Jumalan tahtoa vastaan. Mutta Jumala haluaa tänä päivänä nostaa esille ihmisiä, jotka totisesti puhuvat ja sanovat ja tekevät tekoja, jotka tulee Jumalan pyhän hengen innoittamana. Hän haluaa, että sinä ja minä tänä vuonna otamme oikein jämäkän asennon ja ollaan oikein Jumalan ihmisiä. Ei niin tuulella käypiä ja semmoisia lippruja, vaan Jumalan ihmisiä. Jumalan kansa on aina erottautunut muusta kansasta. Jumalan kansa on aina ollut kuulijainen Jumalan äänelle. Ja tänä päivänä Jumala haluaa sanoa niin sinulle kuin minullekin, että hän haluaa nostaa esille äänitorvia itselleen. Ja hän siunaa sen tehtävän, minkä sinä teet hänen nimessä, jos sinä teet sen hänen johdattamana. Ja meillä on uusi vuosi, ja minä tein tänne tullessa semmoisen päätöksen tuolla autossa. Ja se oli sellainen päätös, että minä yritän koko sydämestäni tästä lähtien olla positiivinen. Minä en enää halua olla negatiivinen. Minä olen positiivinen tästä lähtien. Ja jos joku sanoo huonoja asioita, kun me arvostelemme toinen toisiamme niin raakasti montakin kertaa, niin minä en enää arvostele ketään. Minä yritän löytää jokaisesta ihmisestä sen Jumalan timantin, joka siellä on. Koska Jeesus näkee niin sinussa kuin minussa sen timantin, mikä siellä on. Ei hän näe tätä lihakasaa. Minussakin on niin paljon arvostelemista. Jos te rupeatte minua arvostelemaan, me saadaan olla koko päivä ja kuunnella, mitä huonoja puolia Virpissä on. Niitä on, minä myönnän sen. Mutta niin on sinussakin. Mutta jos me katsotaan, että mikä on se Jumalan timantti sinussa, niin voi mikä ihana seurakunta, mikä ihana aarteisto meillä on tässä huoneistossa nyt. Me ollaan kalliita. Ja nyt me voidaan kaikki tehdä päätös tälle vuodelle. Heittäydytään rakkauden virtaan. Katsotaan sitä, mitä uutta puhkeaa taimelle näiden päätösten ja Jumalan hengen johdatuksesta tulevien päätösten seurauksina. Mitä se taimi tuottaa, kun se kasvaa ja alkaa tuottamaan sitä hedelmää. Me loppuvuodesta, kunhan olemme ensi vuonna tässä, niin me voimme katsoa niiden hyvien sopuisien päätösten ja tekojen, puheitten ja meidän käytöksemme tuloksena kasvoi tämä hedelmä, mitä me katsomme. Voidaanko me tehdä tällainen päätös, että me oikein seurakuntana yritämme kuunnella Jumalan johdatusta ja olemme toinen toisiamme kohtaan rakkaudellisia. Ja annamme anteeksi kaiken, mikä on takanapäin. Ei muistella niitä. Jos toinen tulee vielä sanomaan, anna minulle anteeksi, kun minä olin niin tökerö, niin voit sanoa, mitä, mistä. Ei edes muistella, eikä ruveta kaivelemaan, silloin 20 vuotta sitten ja 30 vuotta sitten tapahtui sitä ja tätä. Ei muistella. Annetaan Alzheimerin vaivata meidän, että sitä ei enää menneisyyttä ei ole. Hyvät asiat on, huonoja ei ole. Voitasko me tehdä tällainen päätös näin vuoden alussa? Nostetaan oikein kättä Jumalan puoleen ja tehdään tällainen päätös. Minä yritän parhaan kykyni mukaan olla positiivinen tänä vuonna, enkä muistele menneitä pahoja, vaan minä otan tämän Raamatun paikan, minkä Herra sinä tätä päivää varten annoit. Älkää entisiä muistelko. Älkää muistelko entisiä. Älkääkään välittäkö sieltä, mitä siellä on. Katsokaa, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Ettekö sitä huomaa? Ettekö te tunne ilmapiirissä? Se puhkeaa taimelle nyt. Aamen. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä siunaat sanasi, minkä sinä annoit. Herra, anna sen puhjeta totisesti meidän sydämissämme taimelle. Herra, me olemme tässä, noustaan oikein seisomaan ja ylistetään Herraa. Kiitos, Herra, kallis, sinä näet meidät tässä sinun kasvojesi edessä. Herra, me olemme tässä ja me odotamme sinun veresi puhdistavaa voimaa. Herra, me tarvitsemme oikein uutta. Me tarvitsemme saada päästä irti menneisyydestä. Herra, puhdista meidän ajatusmaailmamme. Me tuomme koko syntisen elämämme sinun eteesi ja pyydämme tänä päivänä verenpuhdistusta. Herra, me haluamme nauttia yhteisestä uskosta ja rakkaudesta. Me haluamme käydä tähän ehtoollispöytäänkin, Herra, puhtaina. Meidän omaa tuntoamme ei paina eikä rasita mikään. Me olemme antaneet anteeksi toinen toisillemme. Me emme muistele entisiä. Me emme muistele sitä, mikä on takana päin. Me kurottaudumme sitä kohti, mitä sinä tulet antamaan meille. Herra, innoita meitä. Innoita meitä. Pyhässä hengessä, Jeesus rakas. Sinun edessäsi me olemme sinun kansanasi ja me tiedämme, että me olemme raadollisia, mutta sinussa me olemme väkeviä ja voimallisia ja meidän voimamme on sinun rakkaus ja meidän yhteinen uskomme, rakkautemme toinen toisiamme kohtaan ja sinä vaikutat meissä niin, että me yhdistymme enempi ja enempi. Me olemme sinun kansasi, jonka sinä olet valmistanut tekemään kaikkia sitä hyvää, toimittamaan sinun tekojasi. Ja Herra, ennen kaikkea, että me julistamme kiitosta sinulle koko elämällämme, sillä lahjoilla, mitä sinä meille olet antanut. Me emme ketään muuta, Herra, koroita kuin yksinomaan sinua. Ylistetty olkoon sinun pyhä, väkevä, voimallinen nimesi. Aamen.